دلائل د الله د توحید د یو الله عبادت کوی د الله نه بغیر د بل چا عبادت مکوی زکه چې که احسانات دی د الله دی که انعامات دی د الله دی که د دنیا کارنامې دی هغه د الله دی. بسم الله الرحمن الرحیم. الله الذی الله غزات دی منگ وایو د یو الله عبادت کوی الک ذکر الله کوی د الله ذکر کوی الله درته معلوم دی د الله احسانات څومره دی د الله کارنامې څومره دی. الله الذی الله هغه ذات دی جعل لکم الارض چې هغه پیدا کړې ده ستاسو دپاره شپه الکه دا تیره شپه چې وه دا شپه چا پیدا کړې وه چې دا مونږ پکې ښایسته خوبونه وکړو او ځینې ملګري پکې راپاڅېدل او تعجود یې وکړو. نو الله هغه ذات دی جعل لکم اللیل چې هغه پیدا کړې ده ستاسو د پیدې دپاره شپه که تاسو وایئ چې مونږ په شپه څه وکړو لتسکنو فیه د دې دپاره چې تاسو آرام وکړې په دې کې آرام پکې وکړې. ټول پرون ټوله ورځ ستړې وې خو چې لاړې د شپې آرام هم وکړو چې سار راپاڅېدې داسې وې لکه سره چې ستړې نه یې. والنهار او الله پیدا کړې ده روزو مبصرا کتونکې الله پیدا کړې ده روز په هغې کې خلق کتل کوي یو شی بل شی ګوري کاروبار کوي. مبصرا کتونکې دام اضافت مجازي دی ښه نور شپه روز کتل نه کوي په روز کې خلق کتل کوي خو دیا اضافت ضرب ته شما هغه زړه خبره ده سین اوبیدو زمیدار وی لختی اوبیدو نو لکه لختی چرته بهیږي په لختی کې دغه بهیږي اوبه بهیږي ناوه اوبیدله نو ناوه چرته بهیږي ما هغه ناوه هلته ده خو په ناوه کې اوبه بهیږي. نو دغسې ورځ لیدونکې ورځ نه په ورځ کې خلک دغه کوي لیدل کوي. ان الله یقینا الله مړه دا ورځ څه شی دی شپه څه شی دی که د الله احسانات وګورئ نو هغه دومره احسانات دي چې در څه به د نه هېر شي. ان الله یقینا الله لذو فضل خاوند د ډېر لوی فضل دی علی الناس په خلکو ولکن اکثر الناس لیکن زیات خلک لا یشکرون هغه د الله د نعمتونو شکر نه ادا کوي. الکه کارنامې واورېدې دا مونږ چې وایو یو الله عبادت کوی د الله ذکر کوی د الله نه تمه کوی ذلکم الله دقه دی الله اوم کته ذلکم الله دا ذلکم مبتدا کې الله خبر کې ذلکم الله دقه دی الله دقه دی الله یا داسې وکې چې ذلکم الله غون راوالې مبتدا کې ذلکم الله دغه الله چې دا تاسو یې صفتونه واورېدل دغه الله چې دی دا یوله خبر کې ربکم دا ستاسو رب دی دقه الله ستاسو رب دی خالق کل شیء پیدا کوونکی دی د هر یو څیزو خالق کل شیء خالق دی پیدا کوونکی دی د هر یو څیزو بیا دعوه د توحید ذکر کوي چې زړه ته ورننوځي لا اله نشته د معبود برحق لایق د عبادت الا هو مگر همدقه یو الله دی. نو لکه نور ځینو ته څه منډې وهې خدای په خیر که چې کله یو رونیسې او کله بل رونیسې چې را په مدد شه نو خو همدغه الله رونیسې که نه. فانا توفکون نو څنګه تاسو ګرځولې شی د حق نه دا د دوی یو غلطیا نه ده کذلکم دقسې یوفک الذین ګرځولی شي د حق نه هغه خلق کانو بی آیات الله یجحدون چې هغوی د آیاتونو د الله انکار کوي کذلکم دقسې یوفک الذین ګرځولی شي د حق نه هغه خلق کانو بی آیات الله یجحدون چې هغوی د آیاتونو د الله انکار کوي. راشه د الله احسانات او قدرتونه بل الله الذي الله غزات جعلالكم الارض چاغو غرزول دستاسو د پارزمکا منشوایو یو الله دا الله عبادت کوي الله کم کارنامی دی الله غزات جعلالكم الارض چاغو غرزول دستاسو د پارزمکا قرارن زید اوسیدو نزمکی تا خو گوری ندون نرم دا لکه اوبو چه پکی ننوزه ندون برا کلک دا لکه اسپن او کانی چه پکی جندم نتیریگی نه یو درمیانه دا و سماء اولا گرزولی دی اسمان بنا انچت دا دی طولی دنیا دا پر دا اسمان دا دی لکه چت مل دا خو پریده دی زان تا خو گوری دی زان تا دی خپل شکلونو تا خمتا سو گوری پا طول عالم که ستاسو پشانتی خکلی صورت او شکل دبل چاشتا دادل چا کری دی اللہ کری دی و صورکم او اللہ صورتون جور کری دی ستاسو اللہ ستاسو دا صورتون او شکلون جور کری دی خوب احسن صورکم اللہ دیر خکلی کری دی صورکم صورتون ستاسو شکلون ستاسو د انسان له چې الله څومره حسنی صورت ورکړی دی کنه دوستانو دونه د بل چا نشته پخوا شاعرانو به د اوسو ډېر صفتونه کول اوسی نه دي وایي زما محبوبه داسې ده لکه اوسی هلکه په اوسی کې یو دا عیب دی چې په څلور بولې روانوي په څلور روانوي که نه انسان نیغ روانوي ګوره دا یو نیغ تللی دا څومره دغه دی د هغوی خپو ته ګورې او زموږ لاسونو ته ګورې دا غوی رستنو خپو ته ګوره زمونږ هغې ته ګورې دا غوی د خولې او د پوزې ته ګورې او د انسان د خولې پوزې ته ګورې الله چې انسان ته څومره حسنی صورت ورکړی دی په زمینی مخلوق کې دونه حسنی صورت د بل چا هغه نشته دا الله کړی دی وصورکم او دغه الله صورتونه جوړ کړی دی ستاسو فاحسن صورکم هغه ښایسته کړی دی ستاسو صورتونه دا خو یو خالق راشه خوریسو غنم ټماټر دا سبزیانې هلکه د دې خورو نه د لا غنم څوک جوړوي دا ټیپر دله څوک جوړوي دا ټماټر دله د خورو نه څوک جوړوي خو چې هغه څوک دله دا کار کوي نو خو م د هغې عبادت کوئ که نه ورزقکم او دې الله رزق در کړی دی تاسو ته من الطیبات داغ پاکو سوتراونه پاک سوترا غنم خو م کتلی دی د غنمو وږي ته وګورئ چې دا دانې کوي نو الله دله دونه پاکې سوتره ساتلي چې د هغې نه خپل یو جال تاوي جال دوه درې جالونه ترې تاوي جوارو ته ګوره د جوارو دانې دله لسونه پاکې سوتره داسې کړي دي ذلکم الله دقه د الله ربکم چې ستاسو رب دی مونږ د الله خبره کوو نو هغه الله څوک دی دقه کارنامه والا دی ذلکم الله دقه د الله او ربکم ستاسو رب دی نو چې دا خبرې وشوې نو خلاصه دا ده چې فتبارک الله برکتی دی الله هلکه د برکت او د خیر خزانې چا سره دی الله سره دی رب العالمین چې هغه رب دی د ټول مخلوقاتو هو الحی دغه الله ژوندی دی که ژوندی وي نو یو الله دی ښه ژوندی هغه ته وایي حقیقتا چې د هغه ژوند چې دی دا صفت ذاتي دا زمونږ او ستاسو ژوند داسې ژوند نه دی د الله مقابله کې دا یو عارضي ژوند دی خو د الله لاس کې دی هغه راکړی دی پردی او که څو ورځې خوښه یي به کنې ختم به شي ذلکم هو الحی دغه الله همیشه دی لا اله بیا مسله کوي لا اله نشته دی معبود برحق لایک د عبادت الا هو مګر همدغه یو الله دی نو چې تکالیف ورسیږي او مشکلات ورسیږي نو غیبانه آواز به چاته کوئ فدعوه تاسو راوبلی دغه الله یا الله خو مخلصین له الدین په داسې حال کې چې خالص کوونکي بیې د الله د پاره د عبادت هغه دغه وایي که نه شیخ عبدالقادر صاحب چې یا الله اوایا خو به شرط ان تقول یا الله وليس في قلبك سوا بل سوکنی په اخلاص فدعوه تاسو رو بلیغا مخلصین له الدین چې خالص کون کې د الله د پاره د عبادت. الحمد لله تمام تعریفونه خاص الله لدی رب العالمین چې هغه رب د ټول مخلوق دی. هلکه مونږ په دې توحید په مسلو څه پوهیدلو؟ د الله په کارنامو څه پوهیدلو؟ دا خو د هغه فضل و چې خپلې کارنامې هم راته بیان کړې او په دې مسله هم هغه کړو پوه کړو. امام مجاهد رحمه الله وی چې زموږ استاد عبدالله بن عباس صاحب به وي چې کوم سړی داسې ووایي چې لا اله الا الله یا ټوله کلمه ووایي، پکار دا وه چې د هغې پسې دې وروستو ووایي الحمد لله رب العالمین. یو سړی وایي که نه لا اله الا الله، یا وایي لا اله الا الله محمد رسول الله. نو ګورې دا داسې څه معمولي ټکی نه دی لکه په دې خولې چې معمولي وویلی شو. نه، ووایه الحمد لله رب العالمین. تمام تعریفونه الله لدی چې نن مې په خولې سندرې رانلې، په خولې مې دا کلمه رالیله الحمد لله رب العالمین. قلته ورته ووایه، کافران راله رسول الله ته وایي د پلار او د نیکه لارې ته راوړه، دا نوې خبرې مه کوه. نو الله دا آیاتونه نازل کړه. قل ورته ووایه انی نهیتو بېشکه زه منع کړی شوی یم ان اعبد الذین چې زه عبادت وکم د هغې معبودانو تدعونه چې تاسو عبادت کوئ من دون الله بغیر د الله نه. تاسو خو د لات او د منات او د دې عبادت کوئ، لیکن الله زه د دې نه منع کړی یم. کله لما جاءنی البینات، هر کله چې راله ماته دلیل واضحه من ربی د طرفه د رب زمانه. و امرتو، ماته امر کړی شوی دی ان اسلم، چې زه ځان تابع کم لرب العالمین، دا هغه الله چې هغه رب د تمامو مخلوقاتو دی. د هغه احسانات دي، د هغه کارنامې دي، نور د چا بل څه کارنامې دي. هو الذی، الله هغه ذات دی. دې ځان ته خو ګورئ، د هغه دې کارنامو ته وګورئ. اول دی چې ځان وپېژن، دا زمونږ د پیران صاحبان دي دی بزرگان. مثلا داسې د حدیث کې هم دی او دوی دا وایي چې من عرف نفسه فقد عرف وایه کنه ربه، چا چې ځان وپېژن هغه رب وپېژن. ته د ځان وپېژنه کاکاجي، ته د څنه جوړې؟ ته مخکې خاورې وې، ښه هغه د خاورو نه بیا دانې شوې، د غنمو دانې، سبزي، دا د خاورو نه دا بیا چا جوړه کړه؟ دا غنمو دانې بیا بابا وخوړلې، پلار دی، د هغې نه بیا هغه منی جوړه شوه. هغه منی چا جوړه کړه اساس کې؟ الله. دا بیا لاړله د ښځې رحم ته، هغه د ښځې رحم نه بیا پس یو سوره دی پس بیا د وینې بوټی شوه، دا ته چا جوړه کړه؟ بیا د وینې بوټی نه د غوښې یو بوټی شوه، دا چا جوړه کړه؟ بیا د هغې نه پس اډوکي شو، ا چا جوړ کړه؟ هغه اډوکو ته بیا الله پاک فاکسون العظام لحمه، الله غوښه ور واچوله، دا چا وکړه؟ بیا وړوکې وې، دا لار درته د راوتو چا سانه کړه؟ صادر کې چا واچوله؟ نو الله پیدا کړی یې تاسو من تراب، اوله ماده زمونږ سوه خاوره، هغه خاورې نه بیا غذا شوه، غذا نه بیا نطفه شوه، ثم من نطفه، بیا د هغه څاڅکي د منی نه، ثم من علقه، بیا د هغه بوټی د وینې نه، هغه د وینې کومه بوټی غوندې نه وي، او ثم یخرجکم، او بیا الله راوباسي تاسو د رحمونو د خپلو میندو نه طفلا، په داسې حال کې چې تاسو ماشومان یې. نو بیا هم پرېږدي، ثم یبقیکم، ثم د دې نه پس هم بیا پرېږدي، لتبلغو اشدکم، چې تاسو ورسېږئ خپلې ځوانۍ ته. بیا ځوانان شي لکه دقه سوچ کوي دا چا دی زه تر ورسولو. ثم پس د دې نه بیا هم الله پرېږدي د باندې مرګ رانه ولي، لتکونو شیوخا چې شی تاسو بوډاګان بیا د نه باباګان جوړ شي. دا چا جوړ کړه؟ ومنکم من، او بعض ستاسو نه هغه څوک دي، یوتوفا چې هغه وفات کړي شي من قبل و مخکې د دې نه. ځینې داسې وي چې الله پیدا کړي خو د ځوانۍ نه مخکې مخکې مړه شي. تاسو کتلي واړه مړه شي؟ ځینې خلک داسې د بوډاوالي نه مخکې مړه شي. دا الله څله کوي؟ ولتبلغو، چې تاسو ورسیږي په دې سره، کله وړوکې کله ځوان کله بابا بوډا، چې ورسی تاسو اجل مسمى، هغه نیټې معلومې ته، لکه شپېته کاله او یا کاله ستا دپاره مقرر دي. ولعلکم تعقلون، او د دې دپاره چې تاسو عقل او فکر وکړي. الله خو دسم پیدا کولی شي چې همدغسې سړی وي، لیکن مختلف حالات دو چې ته په خپل حالاتو نظر وکړي او د الله قدرتونه معلوم کړي. هو الذي، الله هغه ذات دی، یحیی، چې هغه ژوندي کول کوي، په بدن کې مغاچی و یمیتو، مړه کول کوي. فاذا قضا امرا، کله چې الله فیصله وکړي د یو کار، ډیر کارونه چې الله یې کوي که نه، اسبابو ته الله محتاج نه دی، خالی اډه روشي بس. فانما یقول له، یقینا الله وی هغې ته، کن موجود شفا یکون، نو بیا څه وي موجودی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. دعوك يا الله تزمن رزاشة خدايا خبل فضل وكرم فمن بعدك رب صحيح پوئے دا قرآن مجید دا حدیث و دا رسول اللہ زمان نصیب و گرزے، رب صحیح تور منگ دا قرآن و دا حدیث و دا تمام دین تابیدار و گرزے، رب دا قرآن و دا حدیث و چکم خیر برکت تی، رب منگ لے دنیا کم راکی، زمان تعلق داران و تیم ورکی پا قبر کی و پا رس دا قیامت کی، رب دا دی خیر منگ تراکی. خپل و ملگرو تم دعا گانیو کیش اللہ دوی سر دیر خو کی، اللہ دوی لد دیر اتلو کی نستو دنیا و آخرت کی، اللہ جروت ورکی سر زمان اللہ تعالی په خپل حلال کاروبار کې خوشاله کامیاب لري. الله د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي. الله سره زموږ د هر قسم پریشان او حادثو نه حفاظت وکړي. بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي، الله ورته صحت عاجله ورکړي. خاص کر ملګري بیماران دي، هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله پاک هغوی ته صحت ورکړي. د ملګرو کورونو کې بیماران دي، هغوی ته دعاګانې وکړي. د بازار خلکو د قوم ته هم دعا وکړي. بل ستاسو د وطن ډېر ښکلي خلک دي، عمرې ته روان دي، څوک تلي دي څوک روان دي، هغوی ته هم دعاګانې وکړي چې الله تعالی د دوی د اعمال قبول کړي، روغ جوړ صحیح سالم خپل وطن ته په خوشحالۍ خپلو بچو ته راولي. هغوی کومې دعاګانې کوي، الله پاک په هغه دعاګانو کې موږ له هم حصه راکړي. وصلی الله.